بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب كراهية الصلاة في المقابر. باب دې بیان دې کې چې قبرستان او مقبره کې مشکول مکروه دي. قبرستان او مقبره کې مشکول د جمهور اهل علم فنیز باندې مکروه دي. چې په دې کې موضوع کو نموزه شوه دې خدای دې توبه وباسي، استغفار دې وای، تعاده فيه نشتا. امام احمد ابن حنبل رحمت الله عليه وای چې مصبه حرام نه، او دا کوم موزه چې پکې کړه دې نموزه صحیح شوه کنه د دې په صحت کې دا غنډه روایت دې دي. یو دا چې نموزه نه شوه اعاده په دبان نه، بیا دا چې موزه وشو پرې له مجرم او ګناګار دې حرام کاری وکړو. علماء احناف پر مسئلہ کې داسې وضاحت او تفصیل کوي، فچرته مسکون کې او د قبرستان په منځ کې سسوترا او حائل وي نو بیا وایي موږ مکروه نه نه، او کنه حائل نشته بغیر د حائل او د سوترې نه د قبر خوا کې مسکې قبرستان کې نه موږ مکروه نه، او کله د خی اګست طرف له قبر د نو یم مکروه نه چې مخامخ ورلنه. او بعض اهل علم په دې کې تشدد کړي، او یو چې راموز د سره اړو شوی نه دی لکه امام احمد رحمت الله علیه قول چې ذکر شو. نو په مقبره او قبرستان کې مشکول دا مکروه دی. امام بخاری رحمت الله علیه رائے د جمهور په شان ده. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. وقرد وي تاسف خلو كورنك دم السبرخا ويسا أو دين قبرنا مجور وي دين آغا تشبيه بليغ ويلكي ديشي اعداد او حروف د تشبیه هدف کې د مبالغې لپاره ان لا تجعلوها كالقبور مهجوره من الصلاه وخاليه عنها. مگر دوی تاسو کورونه خپل شداد د مز نه بالکل خالی وي، دغه په قبرونو کې مز نه کیږي، محل د عبادت نه، محل د مز نه نه، تاسو کورونه قبرستان مې جوړوي بلکې مز پکې کوي. ریوژنا د فرضونه علاوه سنت نوافل د بکور کې افضل او بهتر دي. باب الصلاه فی مواضع الخسف والعذاب. باب د بیان د دې کې چې کومو ځایونو کې عذاب راغلی دی یا خلق پزمکه چور نه نوتی الله پزمکه باندې ورخخ کړی دی، نو په دې کې مشکول مکروه دی. ويذكر ان علي رضي الله عنه كره الصلاه بخسف بابل. ويذكر شمن علي رضي الله عنه ذكر اثر ابن ابي شيبه رحمه الله عليه ذكر كره في مصنف موصولا اذا مكروه غن لمز بخسف بابل العراق بابل خار فكندرات كي علي رضي الله عنه العراق بابل خار فكندرات كي مز مكروه غن له ذكر قد بان عذاب راغله وغزه كي خلق خخشيو. وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين الا ان تكونوا باكين. مورد انك اي تاسو په دې خلکو چې عذاب پاغي باندې راغلي او مگر دا چې اي تاسو جریدون کی تیر په حالت کې اي الا ان تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم. تنه ای تاسو جریدون کی او جاړ اینه فیر نه نو بیا مور د نکیږي لا یصيبکم ما اصابهم دې د پاره چېونه رسیږي تاسو لاغ عذاب چې کوم دې در رسیدلې نو دا د عبرت غزید په کوم دې کې چې بچا عذاب راغلی نو مکروه دې کړی دې کې وایته مسکه دې روایت کې خو دې تر د مسنه راغلی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې موږ نه منع کړی یا دې پد غنلې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله په مدائن صالح باندې تیرې دې د تبوک په سفر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سورلی تیزه کا اثر اختتکو حدیث کرا غلی اسرع السیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورلی تیزه کنه اسرع السیر معنی څه ده پریزې معنی په تلوار تیر شو او مصر اطمینان او دتم انینه شه ده د اسرع او دتم انینه فمن کی منافات دي نو مطلب دا چې د الله پیغمبر په دیزه کې موږ نه کولو په تلوار تیر شو مسکول مکروه دي لدينا اهل علم ترا حد مزرا غسته دې په دې ترتیب باندې ترجمه مطلب سره مناسبت دي ځکه نبی علیہ السلام په تلوار او پتیزه تیر شو او تیزواله تقاضا د دې کې چې اوږه کې تیثار نشي مسکه هو اطمینان وي او ولدا چې نبی علیہ السلام وی دي د جړا په حالت کې تیرې کې پتا سو باندې راي او په مسکه هو اطمینان وي راو اطمینان دواړه جمع کېدې نشي باب الصلاۃ فی البیعه باب دی پا بیان دی کی چه دی غیر مسلم و پاغ عبادت خانه کی مسکول دی عوی لکی دیش گردیلا عبادت خانه دا نصواراو او کله کله دی یهود وغا عبادت خانه لم دی عوی لکی دیشی معبد الیهود و معبد النصارا پا دوارو بانی اطلاق کی پا اصل کی خوب اغا عبادت خانه د نصواراو د عیسایانو چې ګرجا غی لوې خو کله کله د يهوديان په عبادت خانه باندې اطلاق کیږي د يهوديانو دارنګ د نصواراو په عبادت خانه کې یا د نور غیر مسلمو دې کې مسکول د احناف او د شوافی په نین باندې مطلقا مکروه دی او حنابلہ وجه مطلقاً جائز دی او امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تفریق راغلے دے کچر تے خلق دا گردی او عبادت خانی پر تصاویر او تماثیل باندې مشتمل وی نو بیا پکې موږ مکروه دے او کنه تصویران مصویران پکې نی نو بیا پکې مسکول جائز دی سم مانعت پکې نشتا امام بخاری رحمت اللہ علیہ میلان دې طرف لري څنګه مذهب دې مالکی او دې د دې عبادت خانه د غیر مسلمو په شرط په تماثیل او تصاویر مشتمل نه مسبقه مکروه ره ورنه مسبقه بیا جایز ده ځکه دې باب لاندې کوم حدیث ذکر کوي مفاهیم کې ذکر د تماثیل راغله وقال عمر رضی الله عنه امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه ویلی امام عبدالرزاق داغه دا اثر اخبر مصنف کی موصولا ذکر کرے انا لا ندخل کنائسکم من اجل التماثیل اللتی فیها الصور و یکنن من ندردن نکی گستاسو گردو اغلا ندردن نکی گستاسو گردو لا دا اغا تصاویر او شکلون دو وجن چپدی کینی فترجمت الباب کی ذکر دی بیعی اوکو باب الصلاة فی البیع او اثر دی عمر رضی اللہ عنہ چی دیلان دی ذکر کئی ذکر دی کنائس پکر آغلے نمخ کی منگوی چی بیعی لفظ عام دی اطلاق فمعبد الیہود والنصارا کیگی او کنائس بیا خاص تی دی نصارا و اغی گرگی لوی عمر رضی اللہ عنہ چی کل شام فتحکو نو اغی عمر رضی اللہ عنہ لا یو دعوتو کو او پیو کنیسا او گرجکی اغی فعام تیار کو عمر رضی اللہ عنہ لیو راشن اغور لوی انا لا ندخل کنائسکم یکنن مندر دنکی گستاس لی گردولا من اجل التماثیل اللتی فیها سور دو وجه دا اغا سورتونونا دا اغا شکلونونا چی طریقی تاسو کم جور کری دی تا اغا سور بدل لی تماثیلنا بدل الکل من الکل چی ور لوی اغا شکلونه چې اغا تصویران دي وکان ابن عباس رضی الله عنهما يصلي في البيعه الا بيعه فيها تماثيل عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما داغه اثر امام بغوی په الجعديات کې موصولا ذکر کړل. امام بغوی کتاب الجعدیات دو جلد کې یصلی فی البیعت الا بیعت فیها تماثیل. ابن عباس ته به مسکول په ګرځ کې وکما کیږي به تصویران نو که تماثیل او صور به فکیو نو هغه کې به مزنکول. امام بخاری اعلان هم دې طرف دې څنګه چې مالکی او مذهب نه. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبد عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان ام سلمه رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ام سلمه رضي الله عنها نبي الاسلام لذكر كلو كنيسه راتها بارض الحبشه يو كنيسه او غيرجي ذكر په حبشه کې کتلې و چې کله هجرت نو هغه ځکه دی ما یو کنيسه کتلې و يقال لها ماريا چراغی نو ماریا دغه کنیسی او ګرځیل به ماریا نو مرکولو. فذكرت له ما رات فيها من الصور فدي ذکر کړو هغه چې تتلی په دې کې کوم تصویرانو نه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی اسلام ورلویلو اولئک قوم اذا مات فيهم العبد الصالح يا اولئک قوم خطاب پکې ام سلمہ رضی الله عنها د عام امتلا وی دغا یو قوم و چکل بمر شو پدائی کیو نیک بندہ و الرجل الصالح یا نیک سرے بناو علا قدره مسجدا تاغ پا قبر بانی بے جماعت جوڑ کو و صورو فیه تلک الصور او پاغی کی بے دغا شکلو نا جوڑ کل تاغ شکل بے جوڑ کو یا نور تصویران بے پک جوڑ کل او د قبر دا پاس بے ورل جماعت جوڑ کو اولائک شرار الخلق عند اللہ دا ناکار او بدتر خلق من اللہ پا نزبان میں. بابن باب بلا ترجمه منزلي د فصل د باب سابقنا دغه په دواړو بابونو کې دادي چې قبرون نه بتاسو مساجد نه جوړوي. وبه قال حدثنا مليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ان عائشه وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم اجمعين قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم هر کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې مرض الموت راغی او تکلیف او بیماری دا غی سیوا شو رفق یطرح خمیسه له علی وجهه فشروشو نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسادر به خپل مخ باندې اچولو. خمیسه ویل کېږي شی الکساء الاسود المربع له علمان اغسل الغطاء صادر لا چې یو طرف لا بل طرف لا غیر زوندی موندی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلغ صادر په خپل مخ باندې چولو فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه کله چې بیفاغي کې ساتنګ شنو بیا به د مخ نه لرکو صادر به مخ چولو نو کله صادر د وجه نه انسان او د بیمار ساتنګ شي بیا به صادر د ځان نه لرکو. فقال وهو كذلك نبی علیہ السلام ویلو هغه په دې حالت د بیماری کې او د تکلیف په حالت کې لعنت الله علی الیهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد لعنت ده الذي في يهوديان و نصارى و باني تلئي دخلوا في غنبران و ده قبرون جماعتين جور کريو يحذر ما صنعو. ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها و نبي كريم صلى الله عليه وسلم خبل امت يرولو ده اغسل چده کريو كما سر ده وفات نرفت زما امت ده سيونكي زما ده قبر سر ده معامل ونكي نغلی دی یرولو فارد اللہ پیغمبر پر ایسخ حالت کی تدین اغا دشمنان و یهود و نصاراو لخیرے کولی چی اللہ دی حلاک کی پلعنت تی کی انبیاء و قبرون نگور دی عبادت خانی جو بھی کری وی. فبهی قال حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ عن مالک عن ابن شہاب عن سعید ابن المسیب عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قاتل اللہ اليهود اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. الله يهوديان هلاك کی زید انبیاء او د پیغمبرانو د قبرونو د جماعتونو جوړ کړیو دا غیر عبادت خانی جوړې کړې وي. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. باب د بیان د قول د نبی صلى الله عليه وسلم کې چې لازمه کما د پاره جماعت او د پاکی زی ګرځیدلې سم دې چې ما مزراگیر کی بس پرېزمه کوان دې زموږ بکوم او الله اجازه ترا کړل غیر الجائز کړي او د ازمه کما د پاره ازمه او د امت د پاره پاکی له کوبنی دې دې په حاور دې تیمم وای. مصنف رحمت الله علیه دا ترجمه الباب منعقد کو دغه مخ کې بابونو نرستو کتابی کې دا و چې قبرستان سره خوا کې مز نشي کوله او پرې کې د مز نه معنا اثر اغله ده او دا خلق د انبیاء او د قبرونو جماعتونه جوړ کړی وو. مصنف رحمت الله علیه وی فری ترجمه الباب سره اشاره کوي علامه عینی رحمت الله علیه په عمده القاری کې ذکر کړی اذا کراهت پا دغا مخنو احادیثو که ده تحریم نکاره ننه زکر رسول الله علیه الصلاة والسلام عمومی حدیث ده چی جعلت لی الارض مسجدا و طهورا طول از مکم آده پار جماعت ته او پاکی ده نو ده کمو سیزنو که چی ممانعت راغلی ده لیل کراه ده لیل تحریم ننه نو بنابر ده حدیث چی جعلت لی الارض مسجدا و طهورا دزمکه په هر یو جز باندې هر ایسه باندې چې زموږ کوم نو دا جایز دي اگر چې کراهت پکې ده چې په قبرستان کې بلکه او باز زینو کې ممانعت راغله او به قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار هو ابو الحكم قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله يزيد الفقير فقير والذي تبار نه وي چې مال دولت ورسره نو اما رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی راشی دیده پر املا کی فقار الزہر کی ورلوی دبلا اڈو کی فاغی کی بیماری و نقصان و نداغی دو جنو اللہ یزید الفقیر وی اغا یزید کی دملا پا مرس کی مبتلاو قال حدثنا جابر بن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عفیت خمسا لم یعفہن احد من الانبیاء قبلی مخیم دا حدیث ذکر شعو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تیوال پیندلاسی خصلتون را کردی شوی دی زمان مخ کی انبیاء لدانو ور کردی شوی نصرت بر رعب مسیرت شهرین زمان امداد کردی شوی دی فرعب او یر سرا فمقدار د سفر د یومی آش زمان دی دشمن فمنس کی یومی آش سفر لا باقی جلاغی تغلقی اللہ رعب او یر واچی و جعلت لی لغض مسجدا و تهورا زمان کما دی پارا مسجد او پاکوال گرزول شوی دی بخوانو انبیاء او دغه امتون موږ به صرف جماعت کې کېدو او د دې امت خصوصیت دا چې په کوم ځای کې ته موږ راغی کې حيث ما ادرکت الصلاه فصلي وايما رجل من امتي ادرکته الصلاه فليصلي هر یو سره د امت زمانه شراګیر کو له هغه مس په کوم ځای کې نو ال تدی موضوع کې او حلت لي الغنائم او دریم دا چې حلال کړی شي د ماده فار غنیمتونه مخینو امتون له نو حلال وكان النبي يبعث الى قومه خاصه وابعث الى الناس كافه سلورم خصلت او خصوصيت داده په بخواني پیغمبرانو کې یو پیغمبر برا لګل شو خاص په یو قوم لا او ذول خلق لرا لګل شو هم تر قیامت پورې او پینځم وصیت الشفاعه او کړه شو د مال شفاعت مراد تر شفاعت کبرا ده الله رب العالمین به دې ټول خلق سره د ټول امتیانو سره حساب شروع کی باب نوم المرأة فی المسجد باب دې په بیان دی کې چې زنانه په جماعت کې اودې کیږي خوف کوي په دې مسله کې اهل علم او فقها او اختلاف دې چې زنانه په جماعت کې خوف کوي دې څه حکم دی نو مالکیه دی لمطلقا ناروا وی ایوه چه جایز ندی مکروه دی مطلقا چه زنانه پا جماعت کی خوب تی او جمهور اهل علم وی چه جایز دی خو خلاف الاولادی ازکا زنانه محل د فتنه نه ازا چه پا جماعت کیو دکی گی وجه دا فتنه اندیشا و خطروی ننری پکار خلاف الاولاد جلا په جماعت کې خوبو کې تدرجي کې تشفي وي او مالکیه ورله مطلقا ناجائز وي او به قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا موسى ما عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان وليده كانت سوداء لحي من العرب عائشه رضي الله عنها وي يوتور رنگ والوينزا أن وليدة يكينن يووينزا كانت سوداء شودا تور رنگ والا لحي من العرب ديو قبل دا عربو فأعتقوها نوغيدا أزاد كروا فكانت معهم نجاب دا غي تروا دا أزادوا لنا فسن دخل كورنا استنوا بلکې هغه سره په کور کې پاتې کیدا. قالت فخرجت صبيه لهم فرمای عائشه رضی الله عنها روتی و یو ماشوم دا غی دغه قبیله یو ماشوم روته علیها وشاح یا وشاح احمر من طیور فاغی باندې د سرمنی او امبیل او هارو چې ملغدری فاغی کی اصول شوی وی وشاح په کسری د واو سره یا په زمي سره وشاح وینسج من ادیم عرضا ويرسع بالجواهر د سرمن نه یو هار جوړ کی او فاغی کی ملغلری چودی دغه ماشومه باندې د هار او امبیلو قالت فوضعته او وقع منها و اذا هار او امبیل دی غرزولو یا تینا غرزیدلو دی ماشومی په خپل غرزولو یا تینا رکشبو امرت به حدیات وهو ملقا نتیر شبو پا دی باندی او تپوس او یو باخه تیری دا او دا لاندی پزمک باندی پروت دا امبیل فحسبته لحما فخطفته ودغه تپوس او باخی دا خیال او گمان کرو چلا خود غوخی او توسه دا نفورت سره او دا زکر دا سرمنی نجور و سر رنگ و مغی پی دا غوخی گمانو کو نراغوٹا شپی او پورت کدا امین قالت عائش رضی اللہ عنہ وی فلتمسوه فلم یجیدوه ندائی دا هار لطول او داغی تالا شکرو لطونے کرو خمون لینو قالت فتهمونی بهی ودا زنانوی چی دا دی غلا توری پا ما باندی پوری کریو تحمت پا ما لگولیو دا امبیل او هار تا پټ کړل دی. قالت فتفقوا دا وی فتفقوا یفتشوني حتى فتشوا قبلها شروع شو دې چې زما تلاشی غستا تر دې چې د دې د عورت د قبول تلاشی مغستوا دا غلطه چې تني پټ کړل. قالت لکسره عام خلق تلاشی مالاشی اخلي د انسان بڑے مړی ګوري دا دې عورتن کتلو. قالت والله اني لقائمه معهم اذ مرت به الحديات فالقته لا ويقسم بي جما يقينا ذخام خاد ليس ولا علم اذا تفوسوا باخر اغلوا او دغ امبيل لخبر فنجن غرزولوا قالت توقع بينهم الى امبيل او هار ددي فمن كرا پر او خلق ددي تعالی غستا او پدي لټونا او تعالی شيو چغا تفوس بیا په هوا کې تیرېدو او دغ امبيل رو غرزولوا ددي خلق فمن کراغې قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به وما ورلو شغور دا غهار د جتا سددي غلا تور بما پوری کول زعمتم وانا منه بریئه وهو غاهوا تاسو خیال او ګمان کول چې دا به ما پټ کړی او زه د دینه بری او بیزار او دا د اوس ګور ټکو سره وګورل درنا. قالت فجاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلمت دا راغلی وو رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د اسلام راوړو دا خپل خلکو نه خفش و مالکانو نه او دا غی نه روته چې بس نور د سرنه پاتې کیږه مراخه د نبی علیه الصلاۃ والسلام مجلس له الله په اسلام باندې مشرف تا. قالت عائشه عائشه رضی الله عنها وی فکانت لها خباء فی المسجد او حفش مدیر پار یو خیمه په جمعات کې او حفش یا وړغون په کوټنه یو خیمه گئیوا حشو ایلی که دیشی بیتون صغیرون که ورغون تی کوشنگی ورلی جماعت که دن نجوڑا کری یا ورغون تی خیمه ای. قالت فکانت تأتینی فتحدث عنی عائش رضی اللہ عنہ ویدا با ما سر رات لن ما سر بی خبری اتری کولی. قالت فلا تجلس عنی مجلسا اللہ قالت ویدا با نکی رست ما سر پیو مجلس کی مگر دا اشعار بی خامخاوی ویوم الوشاح من تعاجیب ربنا الا انه من بلده الكفر انجاني ويدهار غرض لمون د پروردگار د عجیب قدرتونو نوا خبردار د خماله د کفر د غخار او د کین نجات راکو. قالت عائشه رضی الله عنها فقلت لها ما شانك. عائشه رضی الله عنها وی ما دی ګړی زنانه لویلیو دی تور رنگ والا زنانه لویلیو چې څه د حال تا لا تقعدين معي مقعدا الا قلت هذا تجي ما سر كلام كين نداويت يوم الوشاح من تعاجيب ربنا. قالت فحدثتني بهذا الحديث غير لو جور ده حديث وما ده بيان كو كده هار ود امبيل دار زما ده پروردگار ده عجيب قدرتونو نه خدا جدي په سبب کو الله مال ده کفر ده غکري نه نجات را خدای نه خفش و مراغم ایمان نراړو. دا حدیث په دې ترجمه الباب کې مصنف رحمت الله علیه دې په اړه ذکر کوي د دې په جمعات کې خیمه وا او دا په هغه کې د کېزم نو باب نوم المرأه فی المسجد جمعات کې په زنانو د کېږي په دې کې سمانه اسنشتا په دې شرط باندې چې دا په قرآن طریقه باندې نن سبا په کور کې څوک په حفاظت ته شو کېږي جمعات کې بسو دي. دې حدیث نه اهل الظواهر او بعض اهل علم او استدلال کړه مخکې ذکر شول چې حایزه او بیمار زنانا دا جمعات کې وخت رول شي وردن نکیدې شي ځکه زنانه باندې په میاش کې خامخا بیماری راځي اغلب او عام حالت ته دا زنانه چې په جمعات کې پاتې کېده په دې بوي بیماری مراسله اهل علم ذکر کړی چې دا قضیه عین لا عموم لها یو خاص واقعه ده عموم پکې نشته. او حافظ ابن رجب رحمت الله علیه په فتح الباری کې ویل چې کتاب ممکن دی چې د بډای زنانه او عائشه د حیض نه بیماری دي پنه راتله اکثر اهل علم رائے او مذهب دار دي چې حیض زنانه بیمات لنی شي دنه کې مخکې وضاحت شوی او حدیث کې راوی امام ابو داود رحمت الله علیه ذکر کړی نبی رسول الله او حل المسجد لحائض ولا جنب زه حلال نه ګڼم جمعات د حیض زنانه او د جنب زفاره ودغه حدیث سندن ضعیف دی په باب کې نور روایت هم په منا کې راغلي چې په ټولو کې سندي کلام دی او د مسلې وضاحت ذکر شوی او صرف دغه مراد کم اهل علم چې د حایزي جماعت د نکیدو قائل دي لاغي په مستدلات کې او مستدل دانه باب نوم الرجال فی المسجد باب د بیان دی کې چې سړی په جماعت کې ودکېږي نو د دې سره حکم نه جمهور اهل علم داوی چې راجایز دي په دې کې کراهت او ممانعت نشته. عبد الله بن عباس رضی الله عنه نه کراهت نقل نه صرف هغه چاله اجازه ته چې د مصطفى انتظار کړي او په دغه انتظار کې چې د دسترګي ورغي پریوت جماعت شو د شنو یې جایز دي. او امام مالک رحمت الله علیه په دې مسله کې تفصیل کوي وی که چا خپل کور شاو په کور کې د اود کېدو د استوګ نزیشته په جمعات کې د کېدل ول مکروه دي او کنه مسکنه او ځای نشته په جمعات کې بنا بر عذر د چیږي بیا جایز دي. دا مذهب د احناف هم نه مذهب حنفی کې مداسي دي چې چا کور ویل په جمعات کې د کېدل ول مکروه دي په کور کې ځای نشته په جمعات کې د کېږي نو صحیح دي. یو روایت د مسند داریبي کې راغلی دی ابو ذر رضی اللہ عنہ یتان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا نائم فی المسجد نبی علیہ السلام راغله او په جمعات کې ودوم حضر بنی برجله او یې په خپل باندې وعلم او را له الا اراک نائما فیه وو تاسو په جمعات کې خوب باندې وینم نبی علیہ السلام را له وی ابو ذر رضی اللہ عنہ ما ور له وی یا نبی الله غلبتنی عینی الله پیغمبر ما باندې سترګې غالبې شو مطلب دا بس خوب را باندې غلبه وکړ به اختیار و د شوم نو د دې روایت د وجه نه یو مکروه وي خدای روایت سندن ضعیف ده ثابت نه کوم چې امام داریمی په مسند کې ذکر کړی. عام اهل علم محدثین د جمهور قول دا چې جمعات او د کېدل جایز دي. وقال ابو قلابه عن انس بن مالک رضی الله عنه ابو قلابه وی چې انس رضی الله عنه ویلي مصنف رحمت الله علیه برسول الله موصولا ذکر کوي قال مرهت من عقل على النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في الصفه راغلی و یوړل د عقل قبیلینا په نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه راغل وکانو فی الصفه او دایو په صفه کې پاتې کېدل چې کومه برانډه وا د صحابه کرامو په مسجد نبوی کې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مساکین مفاقه کې پاتې کېدل غور دې راغلي په جمعات کې پاتې کیږي. وقال عبد الرحمن بن ابي بكر كان اصحاب الصفه الفقراء عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما وي توجد حديثه ترصد علامات النبوه كما مصنف رحمه الله عليه ذكر كيف هذا الكلام في اصحاب الصفه الصفي امرغي لا فقراء ومساكين او دا صفه په مسجد نبوي کې وادي په هغه کې وکیدل جمعات کی خوب قول جائز دی. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع قال اخبرني عبد الله بن عمر انه كان ينام وهو شاب اعزب لا اهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضی الله عنهما بو دکیدو دینو جوانو اعزبو وادم آدینو خربی وادو لا اهل له ببینوا تم دے بو دکیدو فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کو جمعات کے او داد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا موجود گئی کہ داغی فعلم و محضر کے نقبلی کے سممانعت سے کراہت و نبی علیہ السلام بمنا کرے و بہی قال حدثنا قطیبت بن سعید قال حدثنا عبدالعزیز بن ابی حازم عن ابی حازم عن سہل بن سعد ابو حازم جی سلم ابن دینار نمیو سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت نقل کی شجاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت فاطمہ فلم یجد علیا فی البیت رسول اللہ علیہ السلام دے فاطمہ رضی اللہ عنہ کور لراغلے ابن علی رضی اللہ عنہ کور کی نومن دے فقال این ابن عمک نبی علیہ السلام ورلوی دسترز بے دیسے شو اصل کی دے خود فاطمہ رضی اللہ عنہ دستر دزویز بے ہوا خو مجازن ورلترز بے بیلی دی قالت لي ورلو كان بيني وبينه شيء لما داغه فمن کی خبر یتر راغ فغاض بني وما لغسش فخرج فغسك هو تو فلم يقل عندي يا فلم يقل عندي فزما سر قيلوله ونكذا غرمي ارامونك بس خفغان وغسك هو تو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لانسان انظر اين هو نبي الاسلام من كان يقصد بين الله شادي رضي الله عنه ورجكم ذكره فجاء انه دغه فراغ له فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد او جه الله رسوله بجمعات کې ودره دا موضع ترجمه دی بجمعات کې دی رضی الله عنه د شوه خپل کور موجود دی فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداءه عن شقه فراغ له رسول الله عليه الصلاه والسلام او حال دا چې دا علي رضی الله عنه دړه لګولې وا او ودو دغه ساده دغه د دې اړه خو د دې پندو نه پورته شوه او اصحابه ترامن خاورې موري به پریوتی وي خاور او کښې ګند شي وي او د لنګې له ګوت شوه فجعل رسول الله صلی الله علیه وسلم يمسحه عنه فشروشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا خاورې دنه مسحکولې لرکولې ويقول قم ابا تراب قم ابا تراب نبی علیہ السلام له اې د خاور فلا را اې د خاور ولا را فاصه دا لفظ د دومره خوښ شي ځان لږ بیا کو نیو ورکول ابو تراب غور علی رضی الله عنه په جمعات کې د نبی صلی الله علیه وسلم په سنکیر نه کړه او به قال حدثنا یوسف بن عیسی قال حدثنا ابن فضیل عن ابيه عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال لقد رايت 70 من اصحاب الصفه وما تقريبا او يا كسان اصحاب الصفه نتليو دا یو برنده په مسجد نبوي کې ان نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام صحابه مسافر دا بکری کی پات کیدل او دا جمعه تی سوا ما منهم رجل علیه رداء انه یو کس چې پاغه باندې نه صادرو ان رداء مع ازار دا شنو چې هر شړی دی دوا جوړې وي صادر دیمو لنګ دیمو یا بسادرو لنګ بنو یا بلنګ صادر بنو ما منهم رجل علیه رداء نو فرای کی یو کس چې پاغه باندې د دینی ساده رولم دواړو اما ازار و اما کساء یا به صرف لنګو یا به صرف ساده رو قد ربته فی اعناقهم او دا به د څټ سره تړلې او فمنها ما یبلغ نصف الساقین نو بعض خلکو ساده رونه او کپڑی با د پندو تر دینی مپورې وارسته دي و منها ما یبلغ الكعبین او د بعض ساده بلګو د مړی سره به تړلې او تر گیټو برو رسیدو فيجمعه بيده نراجم اقول بيدا فخفل لاس باني مطلب دا فلاس بيني ولو چه چرت سطر و فرد مختار نشي سادر بيزان سر راجو قرو فلاسونو بيني ولو لگه کل سادر تنگی سر غتم نشي ورکول نقلق بيني ولو فخفل لاسونو مانده چه چه عورت و سطر مختار نشي قراهیت انفرا عورته دو وجه دبد گنلو زدین دا چه دا عورت او سطر بختار شي لا او يا صحابه الكرام په مسجد نبوي کې په صفه مقام کې پاتې کېدل او باغی کې به خوب ولو نو نارینه چې په جمعات کې خوب کوي په دې کې سحرج او ممانعت نشته باب الصلاه اذا قدم من سفر باب د بیان دی چې کله یو سړی د سفر نه واپس راشي نو مزور له مستحب نه رسول الله صلی الله علیه وسلم قولی روایت عمر بن جابر رضی الله عنه له یو رکعت او کا او په خپل نبی صلی الله علیه وسلم چې د سفر نراغه نو دو رکعت به کول د صلات السفر وای. دا د تحیه المسجد او د تحیه النزول علاوه دی. وقال كعب بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قدم من سفر بدا بالمسجد فصلى فيه. كعب بن مالك رضي الله عنه غزوه تبوك كداغه حديث مفصل في جلد ثاني کې ذکر شو. هو النبي عليه الصلاه والسلام چې وکړه د سفر نه را واپس شو نو شروع ابتداء په جمعات کوله پاغي کې به مشکولو. وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. جابر رضي الله عنه اذا النبي عليه السلام دراغل ومغيب جمعات كيو. قال مسعر مسعر بن كلام وكراوي ذي حديث نه وراه قال ضحن واذا غمانكم فري محارب چدا سي وي ني چدا ساخ مزو د ساخ وقتو. فقال صل ركعتين و النبي عليه الصلاه والسلام جابر رضي الله عنه لوي چدا ركعت مزو کا. وكان لي عليه دين جابر رضي الله عنه جواب النبي عليه السلام قرض فقضاني وزادني ندا قرض مال راکړو او سیوا راکړو. دا جابر رضي الله عنه دغه هغه واقعیا کی چې نبی صلی الله علیه وسلم په اخرس کو وای غسو د جابر رضي الله عنه نا اور له وجه مدینه کې نزد پیسې درکوم. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوی چې د سفر نه را واپس شو نو نبی صلی الله علیه وسلم لزراغم د ساخ وقت او ای په جمعات کیو. نو مال نبی صلی الله علیه وسلم موضوع کا نو دغه اوهم ول نبی صلی الله علیه وسلم واپس کو ور صرف یې سیم ورکی. او دا حدیث مصنف رحمت الله علیه تقریبا په شمو زینو کې ذکر کړه دی په خپل صحیح کې. کله مطولا ذکر کوي کله مختصرا کله موصولا کله معلقا او مختلف مسائل دین مستنبط کوي. مطابقت ترجمه مثل باب سردا دی جابر رضی الله عنه د قرض د مطالبه لپاره نبی صلی الله علیه وسلم د جمعات لراغه او په دغه وخت کې نبی صلی الله علیه وسلم د سفر نه واپسې د جمعات کې موږ کول. جابر رضی الله عنه یې موچ صلی رکعتین. باب اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس. باب د بیان د دې کې کله چې یو تن په تاسو کې جمعات لوردن نشي نو د دوه رکعاتو کې مخکې کې ناشونه د تحیه المسجد وي دا سنت او مستحب عمل لته اتفاق د اهل علم سره. البته د بعض اهل ظواهرنا ابن بطال رحمت الله علیه نقل کړی چې غیر لواجب وي. حافظ رحمت الله علیه په فتح الباری کې وي چې ابن حجر رحمت الله علیه په دې باندې تصریح کړی چې دا واجب نه دي او ور لواجب نه وي. لکه تلګي چې ابن بطال رقم زنه دا غیر نقل کړي بهرحال په اتفاق سره دا مسنون عمل دی. اختلاف پرې کې شته چې په اوقات النهي اوقات المكروه او کې ادا کول صحیح دي کنه. نو جمهور اهل علم داوي اذا دا نوافل چې کوم تحيه المسجد دي اوقات النهي فمكروه اوقات کې دې ادا کول نه دي صحیح. او امام شافعي رحمت الله عليه مذهب دا دي چې په اوقات المكروه کې دې ادا کول جائز دي. ذکر دې باب لاندې کوم حديث ذکر کوي په هغه کې عموم دي. رسول الله علیه السلام وی کله چې یو تن پتا سږي جمعات لدن نشي نو وقت تعیر نه کله چې وقت مکروه ده که غیر مکروه فل يرفع ركعتين قبل ان يجلس فكنا سن وقت دو رکعات وکي. دا روایت د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه نه چې موي په اوقات مکروه او کې نوافل ذوات الاسباب ادا کول شي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه دا شاگرد علامه ابن قیم هم دې لترجی ورکړي او زمون کوم مشایخ عربو چې دی داغي رجحانم دی طرف لږه چې په اوقات مکروه او کې نوافل ذوات الاسباب ادا کول شي. ځکه احادیث د جواز چې کوم دی پاغي کې عموم راغلي د خصوص په کې نشته او کوم چې احادیث د نهي مفاغتورو کې تخصیص راغلي دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کوم اوقات کې موږ دمنه کړی دا انور راخیږي پر انور د اسمان په منځ باندې شي او کله دوبيږي. دا عمومي د اوقات دی او تفصیلی پیند اوقات راغلی دی نهی یو دا چې د سار سنت دیو کل دو ترموز پوری بیا نوافل تا لنی جائز او بلدا چې د مازیگر موزو شو تر ماخام پوری نی جائز بیا خاص د دور دوی دو غٹیم پاغی کی پکراحت کی نورم تشدین دی. مکم روایت کی چمن راغلی پاغی کی فولو کی خصوص راغلی نو ایکم عام چی پختل عموم بانی دی خصوص پکی نشتا نو هغه بر واندې کول شي په هغه عام باندې چې په هغه کې خصوص دی. احادیث د نهی کې په هغه کې خصوص څنګه راغلی دی؟ ذوات الاسباب نوافل لکه سره چې طواف کی په اوقات مکروه او کله په نصر دا ثابت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اے بنو عبد المطلب او خپل خاندان لویلی تاسو پر کور کې مکه مکرمه کې حرم شریف کې څوک د موږ نه مني کوي په هر وخت کې چې موږ کوي او بعد پر سو اجماع سره دا غي تخصیص راغلی دی لکه جنازه بعد العصر اتفاق سره جایز د طریقې سم ممانعت نشته او دارنګ اهل علم ویلي دي چې عصر یومه ثاني چې د مازیګر موږ فوچره ده دغه راځي مازیګر په دې وخت کې کوم شي چې نور بالکل ډوبېږي له دا مشکول شي نو په دغه احادیث د عموم کې کوم چې نه راغلي دا تخصیصات راغلي دي دارنګ یو سړی نه موږ فوچره ده یا ته نه هیر شوی دی په مکروه وخت کې دل رايا چې په مکروه وخت کې دغه قضا موږ او هیر شوی مشکول شي نو احادیث د نهی چې دی راغی په عموم کې تخصیص راغلی او کوم احادیث چې د جواز دي نو هغه په خپل عموم باندې د خصوص په کې نشته نو کوم عام چې خصوص نه وي هغه به مقدم وي په هغه عام باندې چې په هغه کې خصوص راغلی او به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليمان الزرقي عن ابي قتاده السلمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يوردن نشيوتن تاسو کی جماعت دخل يركع ركعتين ادري ذرك تمذ في قبل ان يجلس مخن الذين شكيني بهتر خبر ادا چې کینا سونه مخ کی مفتیو کی او کچر تکینا سره بدی سره دا در فوت شي ویني دي دا ټول روایت فل ادري دي شي هدي دي ادري کی او دا ذرکات دیو کی باب الحدث في المسجد بعد په بیان د دې کې چې په جمعات کې څوک بیا ودس شي او د سیمات شي مقصود او غرض د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرید سره مطلب سره ده چې بیا ودس سره په جمعات کې وخت یې رول شي ور د نکې دي شي په دې کې درنګ یې رول شي او بعد مقصد دې ترجمه الباب دا ذکر کړي چې بیا ودس سره د مسجد کې وخت یې رول لا خلاف اولادی دروسته د کوم حدیث ذکر کای ته باغی کې دایي چې اوسړې په جمعات کې به اودس شروع ملائک ور لبیا دعا نه غوړي دغه خیر نه محروم شو نو خلاف الاولاد چې به اودس په جمعات کې وي سو به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الملائكه تصلي على احدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث یقینا ملائک در رحمت دعاګانې کوي پتا شو کی او صلی تر کومې پوری چې د مصفزه کې کوم ځکه چې مصفزه تر څو چې به او د سشوي ني په او د خلاص د مصفزه باندې ملائک ور لدعاګانې کوي تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه الله تور له غفنه کوي الله تعالی رحم وکي باب بنيان المسجد باب د بیان د دې کې چې جماعت جوړول د دې ترجمه مثل باب دو مقصدونه دي یو غرض او مقصود دا ده چې د جماعت جوړولو اهمیت ذکر کړي دا غي فضیلت ذکر کړي او دویم مقصد دې ترجمه الباب دا ده چې التجنب عن زخرفة المساجد د جماعتونو د غړولو سنگار نه دا غي د مخ نگار نه من راغلي دا او دا غي اجتناب وکړ دې وقال ابو سعيد رضي الله عنه كان تخف المسجد من جريد النخل ابو سعيد خدري رضي الله عنه وي اذا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جمعات د مسجد نبوی چت دا د کجرو را غفټونه او چې چوکې وي دا اثر مصنف رحمت الله علیه موصولا ذکر کړل دی رست فباب هل يصلي الامام بمن حذر عليه وامر عمر ببناء المسجد عمر رضی الله عنه حکم کړو او جوړولو د مسجد نبوی باندې طریقې سره ترمیم کړو وقال او فرمایلی اوکن الناس من المطر دا چې اوږد حدیث ته اوږد قصه پکې راغله چې نبی چې عمر رضی الله عنه د مسجد نبوی تجدید کولو او پاره کې ترمیمات کو نو به دا اوکن الناس من المطر زه خلق بچ کوم خلق پټوم د باران نه صرف دومره کوشش کوم چې په خلکو باران د بر نه راولېږي. وإياک أن تحمل أو تسفر فتفتن الناس، یا فتفتن الناس، او ځان بچکه د دی نه چې ته جممات لدي سور رنګ ورکې یا زیر رنګ دی ورکې، مطلب دا چې نقش نگار دی وکې نو خلک په فتنه کې واچي. هغه جوړون کې نوې خبردار ورې نقش نگار پکې مه کوه چې دا سور رنګ دی دا زیر رنګ دی، دپاره چې خلک په فتنه کې واچي او دی له بس بیا ګوري په مسکې توجه نه وي. قال انس رضی الله عنه، انس رضی الله عنه وي رضا سر ابن خزیمه رحمت الله علیه په صحیح کې موصولا ذکر کړی، ويتباهون بها ثم لا يعمرونها الا قليلا. دای بلا جمعهونو کې یو بل سره فخر کوي، یو بل دما جمعهات خیسته دی، بل بل دما خیسته دی. ثم لا يعمرونها الا قليلا، بیا بنا ابادی دی جمعهات لرا په عبادت او ذکر باندې مگر لغونته. اصل عبادت خدای چې په اعمال باندې آباد شي، په ذکر او عبادت باندې بني آباد او په آبادی سره یو بل سره مقابله او فخر وکړي. وقال ابن عباس، عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وی دغه اثر موصول ابو داود رحمت الله علیه په سنن کې ذکر کړه، ویل تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. زجر او د توبیخ په تور باندې خلق لري، خامها نقش نگار به کوي تاسو په دې جمعهونو کې خیسته کوي به دلرا ګلدار کړي به موي، لکه څنګه چې يهود او نصارى خپل عبادت خاني داغډول او سنگار نقش نگار کړو، هغه خیسته کړو نو په اعمال باندې نه وي اباني. علامه عین رحمت الله علیه وی چې د دې آثار او د احادیث د وجنا علماء احناف مولدی چې نقش المسجد وتزيينه مکروه، جماعت نقش نگار او دا خیسته کول مکروه دي. او بعض اهل علم وی مذهب حنفی کی بعض علماء ویلی نی الا بأس بنقش المسجد، تدی پا نقش نگار باننی تدی کس حرج و باک نشتا اگر چی پری خدر اولا و افضل نی. و بی اہل علم و ذکر کری چی کب وقف مال لی عمومی چی اندخل خلق جماعت لور کردی نو فاغیبانی بودی جماعت زخرفا نقش نگار نکی گی، او کم کس تی بدا خرک لگوری فاغیبانی بدا تاوان را دی چی دی عمومی چی اندین ادا وفن. البته که یو سړی راغی او ځکه د جیب له خپل شخصي مال ذاتی مال نو غل دا اجازه شته چې وی لګي، خو بیا هم دا خلاف اولا کاری وکړو، او فارې کوم دا تر محدود هدا پورې بور له اجازه وی، لکه څنګه چې خلک خپل کورونو اهتمام کوي دومره حد له پدې کې نقش نگار نه کوي چې مسکو کې خشوع خضوع او توجه کې فرق راځي. په موږ کې غبي ادي والو لګوي یو خوا بل خوا، لکه نن سبا تقریبا ټول مساجد پدې انداز باندې دي. ذکر الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی چې تاسو به لتتبعن سنن من كان قبلكم حظ النعل بالنعل، رسل حدیث راشی په اخوانو امتونو په سیوتا سروانی گئی بالکل یو پړه سره بل پړه سره څنګه برابر وی. حدیث کی راځي حتا لو دخلوا ضب حتا لو دخلوا ضب جحر لدخلتموه، اغید سمسری او د شلان ته غو سوراخ لکه وردن نشي او تاسو به مغیل دن کیږي، اغه له غصوب دن کیدی نشي، مطلب دا اغه کده نه کول کار کړي غو تاسو کوي. عبد الله بن عباس رضی الله عنه ما ذکر ویل ته زخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. ومنه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح بن كيسان قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اخبره ان المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، جماعت ده رسول الله صلى الله عليه وسلم په زمانه کې د کچو خښت نه جوړو، او سقفه الجريد داغه چت ته جوړو داغه پټو د څنګه نو، او عمده خشب النخل يا خشب النخل، او داغه ستني او پنيري چې په ميمي دا د کجورو داغه لرګونه وي داغه د تنو نه وي. فلم يزد فيه ابو بكر شيئا، ابو بكر رضي الله عنه چې خليفه شنو په دې کې سوي واله نو کړې، وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد واعاد عمده خشبا. عمر رضي الله عنه بیا په خپل دور خلافت کې بری کې زیادت کړو، او څنګه چې د نبی اسلام په زمانه کې نو په هغه طریقه باندې کړو، کچا خخته او چت د پاسه د کجور او پوستکی او چوکې وي او د دې چې کوم لرستنې وي نو هغه ورله د لرګونه جوړې کړې وي ثم غيره عثمان فزاد فيه زياده كثيره يا خليفه راشد امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه فريق زيادت پر اور زيادت وبنى جداره بالحجاره المنقوشه والقصه او جوړ کړي دیوارونه دني بالحجاره المنقوشه فاغ كانوا باندې چې پاغي باندې نقش نگارو والقصه او پچونه باندې اخوا به چلي دیوارونه او دیوارونه د چونی والیو وجعل عموده من حجاره منقوشه او د دې هغه پیلر یو ستنیم دا رنگینه او خانونه جوړ کړي وي وسقفه بالساج او د دې چته دا قیمتي لرګینه جوړ کړو ساج او قیمتي لرګې د هند نه هندستان نه وروړي شي نو چته مور لږ قیمتي لرګینه جوړ کړو او عثمان رضی الله عنه ویل چې خلکو کورونه مزیدار جوړ کړل د الله کور مزیدار جوړول غواړي فکه ما سم فقها او ذکر کړی دمر اجازه شته چې د انسان څنګه کور د پوخ دی او د وخت مناسب آبادی وي نو هغه شان دې جمعات شي او د زخرفه المساجد نه ځان اوساتل شي باب التعاون في بناء المسجد وقول الله عز وجل ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله الايه باب د بیان ندی کی چې د جمعات په جوړولو کې د یو بل سره تعاون امداد او مرګرتیا کول او دا قول د الله رب العالمین ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله ندی مناسب مشرکان الا دا چې آباد دي کی کور مدا الله جمعتون د الله علامه عین رحمت الله علیه وی مناسب خدا وا رسول توبه دی پسې کوم آیات د شغه ذکر کړوه انما يعمروا مساجد الله من امن بالله یقیناً آبادی جمعاتون دا اللہ اغا سوک شغیف اللہ ایمان ساتی ذکر مومنان تعاون کئی پا بناء المسجد کے فکار دا چی اغا آیات ذکروے کیا مطلب دا چی تعمیر المساجد دا دا مشرکانو کار ندے بلکہ دا دا مومنانو کار دے مفہوم مخالف اس جمعا کان لیل مشرکین آئی عمرو مساجد اللہ مشرکانو لمناسب ندے مفہوم مخالف اسو مومنانو لمناسب دی چلی دی جمعاتون آباد کی او بیا په دې جمعه تبادل کې یو بل سره تعاون باعث اجر او ثواب ده خو به قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمه قال قال ابن عباس رضي الله عنهما ولابنه علي ويمر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ولي اخته علي له ولي ان طلق الى ابي سعيد فسمع من حديثه لار شی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ لا نداغن حدیث واوری غکی دیلاغ حدیث لا بلیت دادی چخپل کشران غط عالم للیگل فکار دیچ لاغ حدیث واوری داغن علم زکی فسمعا من حدیثی لار شی داغ حدیث واوری فانطلقنا فإذا هو فی حائط یصلحه نطلب مونگا اغا پخپل یو باخ کیو شغی سمولو فاغی کی کار کولو لگیاو فأخذ رداءه فاحتبى نخبل صادر راغسته او پاغي باندې احتبا کړي او احتبا دي له چې صادر راواخلي او د زنګونو نه داسې اودرول او دا صادر او تر دې ډو وکی ناشته دین سره خبر له احتبا یو ثم انشا يحدثنا حتى اتى على ذكر بناء المسجد بیا شروع شو چې موږ له احاديث بیانول تر دې پوري چې د مسجد نبوي د جوړولو ذکر پکې راغلی و فقال الويل كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنة عيني لبنة عيني المسجد النبوي كم الورود من بيو يو خسرا بورتخولا او عمار بن ياسر رضي الله عنه بجود وخص بشابا دراغستيوي فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ينفض التراب عنه النبي عليه الصلاة والسلام دا عمار رضي الله عنه كذلو وشوروشو النبي عليه السلام تخاوري دا غنس عندل دا غدشانا ويقول ذا الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمائل ویح عمار افسوس دے تعجب دے عمار لرا تقتله الفئة الباغية فی اغباغی دلب دے وجنی يدعوهم الى الجنة ويدعونه الى النار دے باغی جنت لرا غواری او غیب دے را بلی دعوت بور فید اور قال يقول عمار ابو سید خدر رضی اللہ عنہ وین عمار رضی اللہ عنہ چدا وارد الاغوی اعوذ باللہ من الفتن پنای غوالم په الله سره د شتنو نه شدا سي امتحانات را روان دي چې غفئ باغيه به ما وجني د باغي له جنت دعوت ورکومې به ما له اور دعوت راکړي ته حدیث امام بخاري رحمت الله عليه فذيك ترجمة الباب كدير بارا ذكر كوش بورا دي جماعت فجورولو كده يو بل سر تعاون أبو سعيد رضي الله عنه كمون بيو يو خص بورتقول أو عمار رضي الله عنه جد يو خص بورتقولي دا جملة جبه حديث كراغة تقتله الفئة الباغية بعد أهل علم وي كده جملة فرواية دا صحيح البخاري كنه دا ثابت ذكر آفا بعض نسخو كنه دا راغلي وفزن نسخو كده دي ذكر راغلي فحديث کی ویدہ عمر جملہ ده صحیح البخاری راغلی ویہ عمار یدعوهم الى الجنہ ویدعونه الى النار او دا فکری سری تقتله الفئة الباغیا حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ بفتح الباری کی وی امام حمیدی رحمت اللہ علیہ چغل کتاب لکلے الجمع بین الصحیحین اغوي ولعلها لم تقع للبخاري ايش امام بخاري لدا لفظ او دا جمله په حديث کې نه راسيږي چې تقتله الفئه الماغيه يا امام بخاري رحمت الله عليه لراغلي فقصدنه وعمدنه حذف کړی دا نو په اکثر نسخو کې ذکر نه راغلي او دی یو خفي او باریک نقطې د وجنه امام بخاري رحمت الله عليه ویدہ حذف کړی وجه سره ځکه ابو سعيد خدري رضی الله عنه چې راوي دي حديث ته هغه ویدا اعتراف کړی کی هغه دا زیادت د نبی رحمت الله والسلام نه نه اوریدلې دا دلالت کوي په دې باندې چې دا جمله تقتله الفئه الباغيه مدرج راغلی د په حدیث کې راجه او صحیح خبر دا کلام د حافظ ابن حجر رحمت الله عليه راجه خبر دا چې صحیح البخاري په نسخو کې دا جمله تقتله الفئه الباغيه ثابت لکه مصنف رحمت الله علیه دلته ذکر کا او په دویم ځل بدا حدیث ذکر کوي په کتاب الجهاد کې باب مسح الغبار عن الراس في سبيل الله فاغي کې ممدا جمله ثابت تا او اکثر روایات او کم چې موثق نسخ دي د صحیح البخاري او نسخ معروفه متداوله دي فاغي کې دا جمله راغلی ده د مصر عالم او محدث شیخ احمد معبد عبد الكريم په دې باندې مستقل دراسه کړې په براهين علميه او شواهد قطعيه سره دا ثابت کړی دا په دغه رساله کې چې دا جمله تقتله الفئه الباغيه په روایت د صحيح البخاري کې ثابت ده په دې کې خوشک نشته چې دا جمله په حديث کې ثابت ده او په نسخه د صحيح البخاري کې راغلي ده کنه راغلي جمله خو ثابت ده بلا شک او شبهه او په نسخه د صحيح البخاري کې کښته کنه نو پدې کې براجح قول دا چې صحیح البخاري په معتمد نسخو کې موثق نسخو کې معروف او متداول نسخو کې دا موجود ده دا رساله نومه نه تقریبا په فلسفحات باندې مشتمل رساله ده ارشاد القاري الى النص الراجح لحديث ويه عمار من صحيح البخاري دا رساله او دا جزء حديثي نومه او دا روایت خو بلا شک و شبهه ثابت ده امام ذهبی رحمت الله علیه په سیر اعلام النبلاء کې وی وفي الباب عن عده من الصحابه فهو حديث متواتر په دې باب کې چې نبی اسلام دی ویلي تقتله الفئه الباغيه عمار رضی الله عنه بارکی ته ګڼ صحابه کرام او حدیث راغلي دوی دا متواتر حدیث ده امام ذهبی رحمت الله علیه وی حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې ذكر كري ويروا حديثا تقتل عمارا الفئه الباغيه جماعه من الصحابه دا حديث تقتل عمارا الفئه الباغيه عمار رضي الله عنه لباغ في اي باغي وجني ويداي جماعه الصحابه الكرام ونقل كره ديار الصحابه بها ذكر كري دي تراغي من روايه راغله ده او يا حافظ رحمة الله عليه وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة وفضيلة ظاهرة لعلي ولعمار ورد على النواسب الزاعمين أن عليا لم يكن مصيبا في حروبه ويبدأ حديث كذا نبي كريم صلى الله عليه وسلم لأعلام النبوتنا وعلمنا ولو نشانا أو نخذا نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمائي لي عمار رضي الله عنه لبشهادة ملاويه او په دې کې فضیلت د علي رضی الله عنه د پاره د عمار رضی الله عنه او پاغه نواسب باندې رد چې غي د خیال او ګمان کوي چې علي رضی الله عنه په خپل حروب کې مصیب نو بجانب حق ده امام ابن کثیر رحمت الله علیه البدايه والنهايه سلورم ذل 538 صفحه کې دا شان ویلي امام نووي رحمت الله علیه په شرح د مسلم کې وی وی هاذا الحديث حجه ظاهره في ان علي رضي الله عنه كان محقا مصيبا والطائفه الاخرى بغاة لكنهم مجتهدون فلا اثم عليهم علي رضي الله عنه په خپل حروب کې مصيب او بجانب حق او بجانب ثواب او کوم چې مخالف دي هغه له باغيان ویل شي عام معنا باندې او هغه مجتهدين فدي باندې ګننګار نه دي رسول الله عليه الصلاه والسلام وی کله چې حاکم اجتهاد وکي نو کله حق له ورسه د دوه اجرونو کې خطا شوه یو اجر ورله ملایوي غي ماجورين دي او الله رب العالمين دا گواهی ورله کافي چې رضي الله عنهم ورضوا عنه وكل وعد الله الحسنى رسول الله د جنت وعده کړی دا قبارها النظريات اهل سنت والجماعت دا د دې احاديث پرانا کې چې علي رضي الله عنه دا مرګري بجانب حق او بجانب ثواب حافظ ابن حجر رحمة الله عليه لأبو فتح الباريك ويفل مراد بالدعاء إلى الجنة الدعاء إلى سببها وهو طاعة الإمام وكذلك كان عمار يدعوهم إلى طاعة علي وهو الإمام الواجب الطاعة الذاك وكانوا هم يدعون إلى خلاف ذلك لكنهم معذورون للتأويل الذي ظهر لهم فلي حديث كده دي چې عمار رضی الله عنه بده جنت لرا بری عمار رضی الله عنه فلي حروب کې علي رضی الله عنه مرګ لري او معاويه رضی الله عنه بالمقابل اهل الشام خلاف صحابه رحمت الله عليه المراد دينه چې به جنت لرا بني جنت اسباب لغیره وري په اسباب کسی چې کم د مسلمانانو حاکم او امام د داغت واعت کو الله تابعداري کو عمار رضی الله عنه له شراشي په حق باندې علي رضی الله عنه خليفه دي امام دنو داغو طاعتو کئی او کم چې دو فبل جانب باندیو نو اغید دی خلاف طرف لدی را بلولو چې علی رضی اللہ عنہو تابداری مکو زمون طرف لرا شوہایم معذورو داغ تاویل دو وجن شغی تاویل کولو او مجتہدینو معاوی رضی اللہ عنہو داغ مرگی جلیل القدر صحابه اکرام مرسرمی اغیم مجتهدین دین یو اجر او ثواب ورله ملاویږي اگر چې بجانب حق او بجانب ثواب دا علی نبی طالب رضی الله عنه دا مرګري وو او یاد الفئه الباغیه معنا دا دا بغا یبغی په معنا د طرف کول سره راځي تقتله الفئه الباغیه وجن بدلا غډله چې هغه دا طلب کوي چې موږ د عثمان رضی الله عنه د ویني بدل والو معاویه رضی الله عنه به نه فئه باغیه نبغی دم عثمان نوم اغا باغیه فرقه یو کنا دو عثمان رضی اللہ عنہو دوینی مطالبه کوم او دا اکل عمار رضی اللہ عنہو حدیث کراغی امام ترمیزی ذکر کرده دا اهل الشام دا طرفنا چکلا عمار رضی اللہ عنہو شهید شو شهادت ورلملاو شون عمر بن العاص رضی اللہ عنہو راغه معاوی رضی اللہ عنہ لو بار بار الہ حدیث ورلوی هو او زمون مرغرو عمار رضی اللہ عنہ زمون دے طرف نہ شہید چھو ماذا اللہ دے پیغمبر نا اور ادری تقتلہ الفئۃ الباغیہ تقتلہ الفئۃ الباغیہ مسخ غمجن ہوتے معاوی رضی اللہ عنہ ورلوی دے اصل کی وجلہ شہید کڑے اغا کسان دے چھ اغی مول مقابلے دے رئیس دے دا مطلب نہ چھ دی مو او وجلو مطلب دا چھ زمون پڑےڑا لکہ دا سے خلق دی چھ مول پتہ نہ لگے دے اغی شہید کڑے دے او شاد ورشا کشمیر رحمت اللہ علیہ پسو گلباری کی وئی چه حدیث تردی دے پوری تقتله الفئت الباغی تمام شو یدعوهم الى الجنہ و یدعونه الى النار داوی جملہ مستعنفہ دا او اشارہ پدی کی دا یدعوهم الى الجنہ چه عمار رضی اللہ عنہ دا قریش و مشرکان جنت لرا بری دی و تکلیفون ورکول عمار رضی اللہ عنہ بیوالو تکول فمکا مکربکی نو اغا حالت ذکر قی مزاری فمانا دمازی کردہ دی مشرکانو با عمار رضی اللہ عنہ اور لرا بلل چې زمون مرګره شه کفر اختیار کا او د جنت لرا بلل نو يدعوهم الى الجنه ويدعونه الى النار دا جمله مستانفه ده چې دې د جنت لرا بلی او د ورل جهنم دعوت ورکړي نو عمار رضی اللہ عنہ اعوذ بالله من الفتن امام بخاری رحمت اللہ علیہ په باب کې صرف دې په اړه ذکر کوي چې عمار رضی اللہ عنہ د وضو حق را پورته کړی د جماعت په جوړولو کې باب الاستعانه بالنجار والصناع في اعواد المنبر والمسجد باب دې په بیان دې کې چې جماعت جوړه چې جماعت منبر جوړه نفاقي کې ته د استعانت کولی شي مدد غوښتی شي د ترکان نه دارنګ و سننا عجمه د صانع د کاریګر لوی کی اعواد المنبر د منبر پاغه لرغو کی والمسجد د جماعت په جوړولو کې د جماعت په جوړولو کې یا په جماعت کې منبر جوړه بل کار کې د ترکان او د کاریګر نه په دې کې امداد غسته شي. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن ابي حازم عن سهل رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى امرأة مري غلامك ان الجار يعمل لي اعوادا اجلس عليهن. سهل رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوزنان لخبر لغلو كتريخ بالنوكر وغلام لهكم وكا كمال سلرگي جوڑ کی جزي پاغي باندي كينم منبر جوڑ کی جزي خطبواب جزي پاغي كينم. وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن ايمن عن ابيه عن جابر بن عبد الله ان امراه قالت يا رسول الله الا اجعل لك شيئا تقعد عليه فانني غلاما نجارا. قال ان شئت فعملت المنبر. جابر رضي الله عنه جوزنان النبي عليه الصلاه والسلام لويلو ايا نجور اوتا فلداتي يوسف تفاغي باني كيني تلا خطبه وزن فاغي بناس تكوي ذکر زما و یو ترکان غلام نه نبی اسلام علیک استخ و خشی نبی اغي منبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم له جوړ کړو. یو روایت کرا دي چې نبی اسلام خبر ور لېګلو دوی روایت کرا دي چې ور لدو کو خپل راغلی و. تثبیت بین الروایتین دا څه دي چې اول دا زنانه نبی اسلام صلی الله علیه و راغلی و اجازه ته غوښته و نبی کریم صلی الله علیه وسلم جواب نو ور کړی. د روستو چې کله ضرورت پی فو نبی اسلام او چې افلانی زنانه خوې دي نو خبر ورلېګلې او اوس د غلام لوه چې منبر له جوړ کی دا تثبیت بین روایتین اهل علم په دې ترتیب باندې ذکر کړی. باب من بنا مسجدن دا په بیان دی کې چا چې جمعه جوړ کړو دا څومره ثواب دی څومره اجر دی څه فضیلت دی. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ان بكيرا حدثه ان عاصما بن عمر بن قتاده حدثه انه سمع عبيد الله الخولاني انه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول عند قول الناس فيه ومار عثمان رضي الله عنه اريد لي عبيد الله الخولاني وي عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم قالت خلق ورضى خبري قولي جد النبي الاسلام جمعه جوړ کړو انكم اكثرتم یقیناً تاسو په ما باندې ډېر انکار او خوشاله جمعه زولې په دې انداز باندې جوړو مولې په دې کې مې دومره مهنت وکړو نو خلکو چې ډېرې خبرې شروع کړې اعتراضات پکې کړي وو نو اعتراضات نه هم څوک سالم کېږي نه جمعه جوړه هم دنه معاف کوي کني جوړه هم دنه معاف کوي نو کله چې خلکو اعتراضات کوي ځکه هغه ابن دوره مشهور شاعر دی د عربو تیر شوی هغه وایي وما احد من ألسن الناس سالما ولو انه ذاك النبي المطهر تخلق دجب رسول روغ رمټ او سالم نه پاتې کیږي اگر صفاق صفاق غمبر وي فاين كان مقداما يقولون اهوج وان كان مب وان كان مرغالا يقولون مبذر فشرط او سره په جنگونو کړه او اندی کیږي نه دی وي تاریخ له ونه احمق او کمکل له ورزان مرغ له ور اندی کوي او کمال ډیر لګی نو خلک مبذر او فزول خرچ لري مال تبا کوي مال لوزي وإن كان سكيتا يقولون أبكم وإن كان منطيقا يقولون مهذر خاموشي نو خلق وي چې ګونګه ده او که خبرې کوي نو خلق وګوره بکواس کوي چې کډېرې خبرې کوي وإن كان صواما وبالليل قائما يقولون زوار يرائي ويمكر خروجيني ولي طول رز رجدا او طول شفع عبادت باندې ولا ده خلق وګوره رياكار ده خلق له خودنه کوي ياوي فلا تكترث بالناس بالمدح والثناء ولا تخش غير الله والله اكبر دخلك المدح والثناء فتمكيك ما داغي انتظار مكواير صرف دا الله نكوان لا لو ازاد دنو عثمان رضي الله عنه ورلو انكم اكثرتم تاسو فما بان دير انتارك ودير خبر را پسي كوي فما دا كارو لو كويني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما دا نبي الاسلام ناوري دلجي فرمائلي من بنا مسجدا چاچ جمعات جوړ کو. قال بوکیر په خپل روایت کې وای حسبت انه قال لګومان کوم چې ما یعنی عاصم بن عمر نا ورې دي چې غدا سي وي يبتغي به وجه الله چاچ جمعات جوړ کو او الله رضا په مقصد وي بن الله له مثله فی الجنه والله رب العالمین بددی په شانت دله په جنت کې جوړ کی. په جنت کې ورله الله دې په بدل کې کور جوړي. نو عثمان رضی الله عنه ما ذکر الله دې پیغمبر دا جماعت جوړ کو. باب یاخذ بالوصول النبل الى مر في المسجد. باب دې په بیان دې کې چې کله څوک په جماعت باندې تیږي او په سر لاس کې غشي دي چاړه د ور سره تور دا تیر شه د نو داوی د څوک دې او بي سي چې کله کې ضرر ورني کې څوک ته نه راي یاخذ بالوصول النبل رانی سی با او پلاس کې په پټي اغه شوکي د غشو کله چې جماعت کې تیریږي. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال قلت لعمر اسمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل في المسجد ومعه سهام. فما جابر رضي الله عنه لو جتاد نبي فرما کوئی اسمعت جابر بن عبد الله ایا ثاوري دي جابر رضي الله عنه چې فرمایلي چې تیر شو او سړی په جماعت کې او دا غسر غشو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك بنسالها. نبی علیہ السلام اور نویلو دا سوکی پلاس کیونی سپٹے گا اشارہ بھی تکلیف ورنہ کی سوکتے ہونے یارے. باب المرور فی المسجد. باب دے پا بیان دے کسی جماعت کے تیرے دل. مقصود دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر دی ترجمہ الباب سردہ دے کہ پا جماعت کے تب او تیرے دل مرور دا جائز دی وکل جی پا دی کسا نقصان نی سا مزرن نی مسکون کو لتکلیف نور رسے سا پا دی تیر دو باندی جماعت گندکی گی نا جماعت صحای خیالی نو پدې کې سحر نشتا. بهرحال بلا ضرورت په جماعت باندې تیریدل علماء احناف ور لمکروه وي که ضرورت وی حاجت د بل خلار نشته او خلکو په جماعت لار جوړ کړی دا پدې کې سم مانعت نشتا. خو دغه د آداب او خیال بساتي چې مسکون کله پکې تکلیف ني او د جماعت تلویس او غندواله په ناراضي. او به عمده روایت قیامت کې ذکر خدا پدې کې ذکر کوي. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ابو برده ابو برده بن عبد الله قال سمعت ابا برده عن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من مر في شيء من مساجدنا واسواقنا بنبل فليأخذ على نسالها. سوق شي تيريغي پسشي باندې د جماعتونو زمونږ یاد بازارونو زمونږ بنبل په غشو سره د سره غشي دي او دا تيريغي په جماعت یا بازار باندې فليأخذ على نسالها نو دا غي شو کې دروني سي لا يعثر بكفه مسلما او دې دې نزخ میکي بكفه پلاس پلوان مسلم یو مسلمان لا شغله په ضرر او تکلیف نور کي اسنب المسلمان په باندې چا زخمي کي مدا آداب ذکر کي چې جماعت باندې څوک کیږي اغه آداب او خیال لساتي اصل هر فکر او باسي نه پټه دي راډي کوي نه پر ضرورت راړه. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.